فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ناكسان دقيستيال كسو دوادا برنامج كالوحا قد بدأت كل دقيسة دونتانا وحاكم دا هول قلو أي فليان عدم دا الشباب المجاهدين أو ككلا دعي قبل دا بنادر إيا شابي الله وسي ولا عدون دفدرالك إيكا قبطو ويرد هوتيل دا أوسي كورني وحي كدن بي ويرركي هوتيل حيا إيهان جباد دي كسو بحضي حركة دا الشباب المجاهدين مناسبة أي هدية دكو بحنيين هاوين كدقمدة كورتواري أو كدعدي قدها الدقمدة أسي تاسو ويقود تلقلين إذن كمجاهدين تأيكو سوغان فرومها القاعدة أو بغادي سيهرو مرضا نولي باله أي قاتي حركة مجاهدين تأل الشباب شاكتين إني رجو ناكسن كقبتو إن مستقبل كدو مقدشو أي نقطو مقالو أي كبابانيسو رايدة توحيدك قضب داسي يحب انت روح القرآن كأو كدقا أيانو كسو ديارينا برنامشك ومركل يروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. مركز دغستيال وحان دي لينه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحان غدا غلي دونا برنامج كدوخا هول غلا اي فوريان عيدمدا شباب المجاهدين ايا كدعي غوبلدا بنادر اي شبي الله وسه دغال توس اه ايا خلي لوو قاداي فريسن عيدن كدور دفترالكا اي كوليهين حافظ سمباك اي دغمدا دينيله اي مغالدا مقدشو لمهرين ففهينتا دغالكاسي مرر بدن مقدشو وحا كدعي دغال نوعانو كلا اه جيسك كل عيد ما كترسن شباب المجاهدين أحا أي حالي دقال عروسكو قادين فريسن كعيدن كالدولة ده إي ديغان كالسين كدير أو كترسن قبل كشبه الله وسي دولايات كمقدشان وحي حالي المجاهدين تقوى الرين فريسي مها عيدن كالدولة ده إي ديغان ده على مده إي عيلة شبيها. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. way hadiga istaalooli waxaad naga la socotaan warbaahinta al-furqaan waxaanu qaybaha hore talaabsanayna barnaamijka dhuuxa al-qaacida oo bogaadisay horumarada ay gaarayaan xarakada mujahideenta al-shabaab sheegtayna inay rajo wanaagsan ka qabto in mustaqbalka dhow mujahideentu ay la wareegaan muqdisho ayaa nagu soo maqan iyo munaasabad hadiyada ay ku bixinayaan haweenka degmada kurtuwaari iyo xubinta dhuux quraanka oo ku dhaqan laakiin markan walaaca dawladda federaalka ay ka qabto weerarada hoteelada ayaa sii kordhay wixii ka dambeeyay weerarkii hotel xayaad iyo hanjabaadii ka soo baxday حركة الشباب المجاهدين وربحن أمور تقصاب سنوحن نسوجيدين يوريهنا عبد الفتاح في البيل مدوها تنلغة جوغو لبائية طبان السنضود وحاد عي ويراركي اوغوه الرجي اي حركة مجاهدين تا الشباب كوقاد دو هوتيل وحي اهيد بشي أغسط أفرية طبان كي دي سنتكي لبكونية طبان كي غورتاس او لغلي هوتيل مونا او دعا انتا او دحي سمدحتو يدا ايو عال قابتا waxuu ahaa weerar fajicis ku noqday dawladda federaalka maadaama looga dilay sadameeyo ay ka mid yihiin xildhibaano saraakiil iyo ciidamo tan iyo xilligaasi waxa taxane ah weerarada ay xarakada mujaahidiinta ash-shabaab la beegsanayso hoteelada qaar marar badan dawladda federaalku waxay sheegtay inaanay mas'uuliyiinteedu deganeyn hoteelo laakiin hadalladaasi marnaba ma aanay baajin weerarada bishan August 19-keedii 2022 waxaa dhacay weerarkii hotel Hayat oo noqday kii ugu waqtiga dheera waxa uu qaatay muddo 3 maalmood ah ciidamada kala duwan ee dawladda federaalku waxay awoodi waayeen inay dib ula wareegaan hotelka ilaa danta ku qasabtay inay gacmahooda ku dumiyaan Abdisalaan Guule oo soo noqday taliye ku xigeenka sirdoonka dawladda federaalka ayaa qabah in weerarkii hotel Hayat uu wax badan kaga casrisanaa weeraradii hore. Horta waa wuxuu uga bedelan yahay saacadaha oo socday saacadaha badan ay ahaayeen tan kalena waxa weeyaan ciidanka soo galay nimanka al-shabaab ee soo galay meesha ilaa hadda dawladda dhinaceeda kama imaan cadadka soo gasha meesha dawladda dhinaceeda ilaa hadda lagama hayo nolol iyo geeri meesha ay ku dambeeyeen marka meesha ka dagaalamay marka su'aalo badan oo la xiriira dhinacaas ayaa jira saacado aad u dheereed burburka meesha aad u badnay dhimashada dadku runtii way badneyd iyo nimanka meesha ka dagaalamayoon maan lagu sheegay la arag. Su'aalahaas waa su'aalaha ugu adag oo hadda yaalla magaalada. Laakiin waxaa la rabaa 30 saacadood dagaalkii ka socda meeshaas oo magaaladu markaatiga ka ahayd, wixii meesha ka dhacay ayaa jawaab laga rabaa oo ah dawladdu inay tiraahdo ama meydadkii waa kuwan waa la laayay ama way baxsadeen oo way fakadeen waana lagu raajo. Marka waxaas leh dawladda xaggeeda su'aalo badanaa jira oo runtii looga fadhiyo inay ka garbaxdo dadka dhamma dhibaatadu soo gaartay ama international community. Xasan Xundubey Jimcaale waxa uu xilligii farmaajo ahaa wasiirkii amniga. Intii uu xilka hayay waxaa la galay hotello. Waxa uu ka warramayaa sida uu xaalkoodu noqonayo markii madaxda ama saraakiisha dowladda federaalku uu weerar ku qabsado hotel. Waxa meeshaas oo kale qof marka lagu qabsadana, wax haddii aan hadda tilmaan ka bixiyo wax qofku qaadan kara maaha. Waayo qofku wuxuu saaran yahay dhigi karnaa buundo ama bridge leh u dhexeeya adduunka iyo aakhirada. Waayo qof meel ku jira oo dushiisa dagaal ku socdo oo qaraxyada bambooyinka iyo qoryaha ay ka dul dhacayaan oo waqti kasta daqiiqad kasta ama sekind ilbiriqsi kasta ay suuragal tahay inuu dhinto ama dhaawacmo ama si dhibaatooyin aan la sheegi karin ay ku dhacaan. Waayo qofkaasi marka waa qof waxaan dhigi karaa adduunya aakhira u siman meeshii Ilaahay geeyo noqonayaa. Marka qofka meeshaas oo kale lagu qabsadana ma lama tilmaami karo culayska iyo waxa taro culayska meeshaas uga imaanaya iyo dhibaatada. Marka waxaan dhihi karaa waxa waaye waa xaalad aad u adag oo qofkii arka unbaa ayaa ogaa kara. Qofkii aan arag si kastoo hadda laysku dayo in loo dhaweeyo looma dhaweyn karaa dhihi karaa. Cabdullaahi Maxamed Nuur isna waa wasiirkii amniga ee dowladda federaalka waxa uu qiray in uu xaalad baqdin ah galay markii sanadkii 2020 lagu weeraray hotelkiisa Elite oo dhaca xeebta magaalada Muqdisho. Markii hore ba anagoo aan hadda waa dabcan hadii cadow meesha kugu la jiro oo isqarxinayo qori wata waa dareemaysaa iyo hadda cabsilaani ma jirto qof yani dooniyo inuu building kugu la jiro waa dareemi kartaa. Laakiin haddana kama cararin ama gidaarada kama boodino dirbiga iskama tuurin. Waxaan ku fikirnay inay jiri karto qaab kale oo aan nafteena aan ku dadaali karno inaan ku badbaadino. Wasiir hore Xasan Xundubey waxa uu sheegayaa in muddo 2 goor ah uu la kulmay halis kadib markii ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay xoog ku soo galeen hotel uu deganaa. Wallaahi 2014-2020 waxaan filayaa inay October ay ahayd tii koobaad naasaha Bluetooth 7 saacadood wax ku dhowaa meeshaas ku jirnay rag fara badan oo Allah u naxariistay aad u qiimo badan oo ay ka mid yihiin Gaarane iyo Maxamed Xasan iyo General Cabdiqaadir Khaliif iyo Zakariyi wasaaradda amniga iyo rag fara badan oo la tirin karin baa meeshaas ku baaba'ay. Marka Thaabit baa jooga berigaas iyo anigoo goobta aan ku suganahay iyo waxa jira aan markaa gaarsiiyo la wadaagay waxay ahayd marka arrun aad u adag bay ahayd. Marka la fiirsho dadka meesha ku dhintay qiimihiisa iyo culayska meesha ka jiray waxyaabaha qaar marka lagama faalayn karo oo hadda ma u baahan ma doonayo inaan bulshada la wadaago waayo waa arrimo u baahan inay qarsoodi ahaadaan. Qaabka ciidanku howlgaleen qaababka nimanka u howlgaleen iyo qaabka ciidanku howlgaleen iyo faahfaahintaasi wax badan kuma tarayso. Midda labaadna waxay ahayd sidaad ka warqabtaan liida ahayd aduu 5 saacadood ku jirnay ayaguna waxaan uga badbaadnay waxay ahayd aduu waaye arrimatii hore aan ka dhaxalnay oo waxna tartay iyo goobta aan joogno oo markaan si wanaag lahayd waxaan loo yaqaan bullet proofka ayaan aduu ku badbaaday. Marka dambena aduu waxaan helnay agab oo xarka iyo ay ka mid yihiin oo ku badbaadnay. Waayo marar badan waxaa dhacda inay dadku ku dhintaan ciidanka iyo nimanka dhexdooda inay ku dhintaan. Xundubey markii uu wax ka qaban waayay amnigii uu isagu u xilsaaraa ayaa waxa uu dowladda Turkiga ka codsaday inay siiso agabyo iyo seminaaro lagu yareyn karayo weerarada hotelada. Qofkuna markuu sas ku jiro lagama yaabo inuu wax qiimeeyo aragti la yimaado. Anu intii aan jooga meesha waxaan hotelada hore usoo deganaa dhibaatooyina iga soo qabsaday agab inaysan lahayn waan arkay, inaysan seminaaro iyo wacyigelin jirin waan arkay, hoteeladu inaysan lahayn instruction ama talooyin dadka la siinayo degan ama sida loo fakado ama qaabka ama agabka lagu fakalahaa oo xayg ugu dhow yahay oo jaranjaro ugu dhow yahay inaan lahayn waan arkay. Waxaasoo dhan anugu markii aan wasiirka ahaa waxaan rabay inaan wax ka qabto oo dowladda Turkigan kala hadla arrintaa inay naga caawiyaan oo noo ballan qaadeen inay agabkiina keenaan dadkana hoteeladana ay u furaan tababaro iyo oo ku saabsan sidee safety and security sidee nabad hoteelka loogu noolaan karaa looguna badbaadi karaa markay dhibaato timaado dowladda turkiyaanka codsada berigaas in howlahaasna la qabtaan waxaan rabaa hoteelada in loo furo siminaaro agab in la siiyo qofka soo soo degay inuu og yahay meeshuu ku fakalahaa iyo qaabku u fakalahaa nin maraykan jooga lagdan la fudud ee meel wasiirkii amnigu ka qoostay wax ka qabashadeeda islamarkaana turkida ka dalbaday siminaaro ayuu wadaadka la yiraahdo maxamed idriis sheegaya in laga gaabiyey gaar ahaan dhacdadii hotel xayaat dhacdooyinkan maalin walba soo noqnoqonaya oo qaabkaana inaan waxba laga baran waxaa ku tusaya arrinkan hadda 30 saacadood socday ayaa ku tusaya oo wax ku talagala haba yaraatee ama qaabka ama tayada ama tabta waxaan wax looga qabanayo inaan waxba kusoo kordhin haba yaraatee baad garanaysaa meesha kaamerooyin ma leh sirdoon fiican ma leh hoggaan midaysan xataa ma leh isbarbaryaac baa meesha ka socday sida la sheegay 4 ciidan oo kala duwan ayaa mar booliska caadigaabaa soo galay mar hiram cad baa soo galay mar alfa ayaa soo galay mar waxaa la sheegay maxaan kuu sheegaa nabad sugid waxaasoo dhan uu isbarbaryaacayo oo haddana aan qaab midaysan iyo qaab habaysan aan lahayn marka taasuna waxay muujinaysaa inaan waxaan loo diyaar garoobin xagga sirdoonka iyo xogaha iyo amniga iyo xagga maxaan kuu sheegaa kaamerooyinka xataa kaamerooyin male meelaha magaaladan oo dhan intaa leeg waxa weeye wax galaya iyo wax soconaya lama yaqaan adduunka maanta aan joogno caasimadaha waxa weeye kaamerooyin baa daqsiga dhaqaaqaya xataa sawiraya taasna waa xaggaas xaggii xataa isgaarsiinta telefoonna caadi ah baa dadku iskaga hadlayaan dadka xataa maaragtay ama wax qarxinaya ama wax samaynaya telefoonkii caadigaabaa layska adeegsanaya adduunkana meel ay ka jirto ma jirto waxaas halka uu maxamed idriis ku doodayo inaan loo diyaar garoobin weerarkii hotel xayaat ayuu dhankiisa cabdisalaam guuleed waxa uu qabaa mar haddii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuugu soo galaan hotelka uusan waxba kuu tarayn diyaargarow iyo tababar midna horta waxa weyaan waa xaalad aad u xanuun badan oo runtii mararka qaarkood isleedahay tababar qofku hore u qabay inaysan kugu simaynin marxaladaad ku jirto aniga 17-kii bishii December 2017-kii guriga xaafadii xisbiga wadajir cabdiraxmaan ashkuun kale soo weeraray aan ku jiray ilaa hawshu ka dhammaatan anigu waxaan aaminsanaa inay shabaab yihiin waxa waxlaynaya marka in laftiidu waan soo maray anigoo aan isdifaaci karin dadkii idili lahayna aan ogahay inay iisoo socdaan oo dhimashadeeda aan sawirtay meesha meydkayga anigu maskaxiyan sawirtay meeshan ku dhacay oon dhiiggayga u jeedo waa xaalad aad u xanuun badan laakiin qofka markii ay xaaladan oo kale la kulanto dadku inta badan waxay isdhahaan dadaa frozen noqdo qaar waxay noqdaan frozen oo jirkooda override gareeyo meeshoodii ku qalalaan qaarne hyperactive noqdaana way fakadaan ayagoo dhinacna u socon lanno fako ayaa nafta u sheegaysaa laakiin caqliga iyo maskaxdu iskuma xira markaas iyo aragtida indhahu iskuma xira waxaa laga yaba qofkii inuu marka u fakado meeluusan ogeyn waxa ka jira uusan qaymeyn karin dhawaaq meesha uu ka yeerayo naftuna aaday u xanuun badan tahay arrinta ah in uusan isdifaaci karin qofka dowladda federaalka ka tirsan haddii hotelka loogu soo galo waxay ka muuqataa dhacdadii ugu dambeysay ee hotel xayaat rag qololkii ay ka deganaayeen hotelka ku soo urursaday qoryo iyo rasaas badan ayaa cagaha wax ka dayay markiiba uu dhacay qaraxii koowaad waxaana ka mid ah maxamed xasan xaad dabcan hadda aniga qolkii aan deganay taargada waxay ii yiile qoryo waxay ii yiile rasaas waxay ii yiile agab kaloo fara badan 3 sano ku dhawaad waa aniga meesha deganaay wax badanaan ku uruuriyey lacaga iyo tiilo igu jirtay muxuu ahay boorsooyin oo aan ugu talagalay meela inaan ku baxsho markaas marka wixii oo dhan waa la wareegeen waxba kama cayman gurigana si waxaa loo dumiyey xabdhaafanu bambuu meel lagala daalay tiirarka bisaa ka taagnayno wax kale oo la arkayay oo inuu meeshaya xataa shakiya dadka galayno waxaa kaleeto iyadana haddana iyaduna tiiraanya laheeday ciidankii dambuu yimiday oo booliiska ka dambeeyey waxay kala reebi waayeen dagaalkii shabaabka iyo hantidii badbaadadeeda iyo hoteelkana waa kala reebi waayey oo wixii o dhan iyaguna si isku si ula dagaalameen marka horta dhibaatadaasaa dhacday waxaan deris la ahaay oo kaleeto iyadana aad ii saameeyey hoteelkan derisan la ahay hotel la yidhaahdo safari aan ku qabsanay gurigayga waxaan moodayay markaas hotel qarakaas oo u dhacay isaga in lama waxa ila deganay ajnabi yahay guriga ku jira kuwaas in la soo weeraran mooday suuguri aan hal darbeen oo darbeen waajabayba marka asagana saamin badan ugu lahay way ka duwnaa runtii oo kan hadda sidoo ugu ahay qarax uga soo maray wali inkasta oo la weeraro hotel khaas ah isla markaana lagu beegsado mas'uuliyiin iyo saraakiil haddana waxay mararka qaar dawladda federaalku ku andacoota in hotel aanu ahayn xarun military balse uu yahay goob shacab haddaba maxay arrintaasi uga jawaabtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa kan afayeenka al-sheikh cali maxamuud raage awal horta akhi waxaan rabaa in kelmadda aan saxo oo ah meelaha hotelada lagu magacaabo hotel ma ahan laakiin waxa way meelaha hotelada lagu magacaabo haddaba magaca hotel la siiyay laakiin asna waxaan hotel ma ahan qadiyadan meelahaas iyaga ahna dhowr mar horan ka hadalnay mar ma ahan laba mar ma ahan saddex mar ma ahan haddaan mar kale ku celcelino marka kaba daalayna insha allah inaan ku celcelino waxaan leenahay meelahaasi ma ahan horta hotel ma ahan waxa weeye xerooyin ciidam iyo xafiisyo nimanka gaalada mugtiinta ay leeyihiin waxaan rabaa ummadda muslimiinta marka inay tusaalaan u siiyo xamar hotelo waa ku yaalaan hoteelada ku yaalna hotel kasta oo ka mid a lama weeraro oo mujaahidiintu ma weeraraan waxay weeraraan hoteelo khaasa oo gooni ah ayay weeraraan hoteelada khaaska ah ee ay mujaahidiintu weeraraanna qof kasta oo caqli u saaxiiba way dareemi kartaa meeshaa la weeraray inse hotel hayn sifaadkee tilmaamaha lagu garanayo inse hotel hayn waxaa tusinaya hoteelada dadka muslimiinta ahee shacabka ahee ay leeyihiin oo ay seexdaan ay degan yihiin carra kuma wareegsana derbiya kuma wareegsana ciidan kuma wareegsana jundi xoogle laguma bixiyo dhagxaan laguma gooyo laakiin meelahan arkaysaan la weeraray waxaadabataan midka safiirshada markii lasoo duubo waxaweye waxaa ku wareegsan horta caagga waaweyn ee gaaladan amisom ay keentay oo waxawey ay difaacda ka dhigato oo carada lagu shubaa horta ku wareegsan marka hore dhagaxa irdihiisii jidka ku go-an ciidana afarta dhinaca ka fadhiya haddii ay meesha marka hotel tahay oo dad muslimiin ay leeyihiin waxaasoo waardiyaha maxaa keena sidoo kale sheekh cali dheere ayaa ka waramay murti kale oo ugu jirta weerarada ka dhanka ah hotelada ay degaansato dowladda federaalka tan kaleeto nimanka sidada ah ee maanta murtadiinta ah ee dagaaladu ay soo adeegsatay ee waxaweye maslaxadooda ka shaqeeya ee magaalada muqdisho ka shaqeeya ee ummadda makriga iyo shirqoolka u maleega wasaaradahooda iyo hay-aadkooda iyo waxoore sirdoonkooda dhammaantood maanta malaha xafiisyo iyo wasaarado lagu yaqaano ma jiraan aqlabkooda inta badan wasaarad dhifa mooyaane dhammaantood waxay degan yihiin hoteello meel lagu tilmaamay yaa xerooyin u ah halkaasa xafiisyo u ah waxaana tusaaleyda kugu filan nimanka madaxweynta ah ee waxa way murtadiinta nimankooda waaweyna ee la laayay gacanta mujaahidiinta ilahi ku sabo subxaana watacaala intooda badan waxaa lagu laayay hoteelaha lagu laayay maahan xeran military ma ahayn marka waxaan leenahay mujaahidiintana ilaahay subxaana watacaala wuxuu amray inay gaalada dagaalamaan ee ma amrinin in meel khaasa iyo meel gooni iyo meel lagula diriro ma uusan amrin ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi waqcudu lahum kulla marsad marka meel kasta oo waxa weeye gaalada lagu naafayn karana mujaahidiintu waa ku naafaynayaan waxaan fiirinaynaa meeshaan dadka ku jirahay gaaladii murtadiinta iyo ragga camaladahay ma yihiin haa ama hotel ha lagu sheego ama magac rabaa lagu sheego insha allahu tacaala mujaahidiintu waajibkooda gudanayaan meeshaas ugu tegayaan sababtoo sifadii lagu dilayay oo sharciga ilahay baneeyay subxaana watacaala ayaa ku sifaysan yihiin meesha lagu dilaya marka maxaa weeye male ictibaar gooni ah asmaaduna wax ma bedeshay xaqiiqdaa la rabaa meesha waxaa ka jira mujaahidiintuna meeshay rabaan oo marka ay ku ogaadaan waa beegsanaa midna ogaada dadka muslimiinta mujaahidiinta xamar wax kagama qarsoona xamar wax kagama qarsoona hoteelkii ay soo degaan murtadiintaasi ay galaan oo soo degaan insha allahu tacaala sirdoonka mujaahidiinta waa ogyihin afartan sa waa ku mashquulsan yihiin marka insha allah waxbay ka qabanayaan marka waxaan leenahay ninkii wixiis hotel u ahaayeeno nimanka ninjaas u ahay mana daahir samaane iska fogeen leenahay murtad iyo gaal iyo hay-addood iska fogey hoteelka hadda ku yahay ku nabadgala insha allahu tacaala ama haddii waxa weeye aad keento murtadiin iyo gaalo iyo adweys ku soo xalaysato hoteelkaadoo nabadgeli maa isaguna hadalkan sheekh cali dheere ayaanu ka soo qaadanay waraysi uu siiyey idaacadda andalus sannadkii 2019 warka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa mar walba xoojinaya ficilada madaxda dowladda federaalka oo ah inay had iyo goor degan yihiin hotello gaar ahi sannadkii 2016 waxaa madaxweynaha dowladda federaalka ee xilligan xasan sheekh maxamuud lagu weeraray hotel jaziira saacado kadib doorashadiisii hore waxa uu sheegayaa in miisaska hoostooda la isku ciriiriyey maalintii muxuu ahay aniga lay doortay maalintii ka laba ahayd ee wasiirka arrimaha dibadda ee kenya yimida dalka iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo warqad congratulations oo madaxweynuhu uu usoo dhiibo wada saas annagoo isula taagan oo hadalkii soo dhoweynta ay wixii isu jeedinayna bug haddana bug haddana bug saddex yacni qarax oo waaweyn oo midba midka kale ka daran yahay joornaalistayaasha wixii meesha joogay miisas koostooda la wada galay. xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ayaa marar badan oo hore ku baaqday in laga fogaado hoteelada bartilmaameedka ah, waxaana ay dhowaan ku goodisay inay ka fakarayso waxa u xiga weerarkii hotel Hayaat. markaana waa xubinta dhuux qur'aanka oo ku dhaqan xalqada 29aadna waxaan u soo jeedinayaa allah u naxariistee sheekh nuur maxamed abdirahmaan. خلوا القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه. درس كان دروستين أيو كمدة تحنها أحد يقرأ القرآن كذا بعنوان كذا وهاي روح قرآن كذا غن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما أرته وحكلنا وساوس الشيطان وعي waxaa kitaabkiisu nadi aan ahayn iyo culimada islaamka dhabta waxay hadaba ka istinbaadeen kala baxeen wixii kasii hore ever way magarad taas marka waa inaan fahannaa aayadan balan ruuxna bal waxay sheegayso alla xulee falyanduru insaanu insaanku ha fiiri ilaa tacaamil raashinkiisa raashinkan heerar badan soo maray ee dad baanu ka soo shaqeeyey ee maanta ku hor yaalla bal fiiri xagow ka yimid qaabka aad ka fiiriyeyso laamtu laamul amar waay amarkana waxaa lagu xambaaraa wujuub haddaan saarif jirin saarifna ma jiro mar walba xalka inaad fiirisaa lagaa rabaa iyo dhulka iyo wixii alla fiiri ku yiriyo dhan sida aad u hesho iimaankaagu inuu mar walba soo cusboonaado annaa sababna lmaa biyihiyaan soo shubnay sabban shubid dhankaas ka fiiri horta haddaan la daruurkeen baraashinaa la arkaa dacaama la arkaa maya annaa sababna lmaa sabban uma shaqaqna alarda شقاً مريان ركود اللعن هذا ثم شغل الأرض شقاً فأنبتنا فيها أرض ذي وحن كسوا بحني حباً سيقذي كالليل ذي ديقرتي وحيوراً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وقيدها تمرتئي وحكوسها بصواي وحن كبحني حباً وزيتوناً زيتون كميتك كبحواي روك الشام أو زيتونة لا شرقية ولا غربية والتين والزيتون كاسوا أما مدان لغوها يميلا قاركوضو gaariyaalka saaran jawaafa la yiraahdaas jawaafa ama gawaafa waa mid iska liidata waay laakiin middan aada u nafciga badan ee laga sheeray saliid saliidda leh olyaliiba alayda waa saliid aada u qaaliya waay dadku hadda meelaha qaarkood waa isticmaalaan markaasaan leh waa zaytuunan aan ku soo bixino iyo waa naqlan geeda timireed waa xadaa'iqa qulban beero tuman waaweyn waay beero aan ku soo bixino qulban ee tuman waaweyn waxa macnaha sida ninka markuu tabar galo qoortiisa iyo nin weyn ou yahay geedkan iyo aada u baxay ayaa laantiisa intay dhan tahay aad bay u ballaaran tahay wafaakiyaatan waxa lagu macaansa waa abban daaqa waay daaqa xoola iyay daaqan waay intaas markuu alla sheegayo waa inaan wada naqaano waaye adduunka waxa joogo dhan way arkaan intooda badan meelaha qaarkood oo timirta ayna ka bixin waa jirtaa sida dhulkan oo kale laakiin si kale aan u aragna hadde mirheediyaan aragnaa moogta iyo geedaha qaarkood geedheeri qaarkood laakiin iyadoo baxaysa inta badan waa meelaha qaarkood waa ka baxdaa laakiin waa ku yartaa dhulka intiisa kale laakiin meelo kalea lagu arkaa sida jaziira carabiya dhulkaasoo kale cajiiba iyo dhulo kale ay ka baxdo raashinkaas marka waa kii kuugu dhowaa maaha inaad indhaha furto kaliya mugi canjeerada la keeno ama haddaba la keeno bariiskee bal waa inaad ku fikirtaa aad tidhaah waxaan waa sidee waxay kugu baxaysaa markaad ilaahay inaad wuxudood ku shukriso in tashkuruu yardahu lakum alla taasuu kaaga raadiya inaad alla subxaanahu watacaala ka dambayso ee sidaas أو كاربو شكرك سوربا كفرنا مربا ألي ولا يرضى لعبادي الكفر إن أتمركا تاسيك وبحني ساي في رسواي الله سبحانه وتعالى مركا سوحو ليه فإذا جاءت الصاخة أرندو سيدا نغميسي ويلغة تيغا سيد تبابو شيسو وحكو وبحني إن الله سبحانه وتعالى كل شكر سنواكا سفي رسو درسيك سواكا دعو إيمانها كون مرايو كدبنه diyaar garow qabriga iyo wixii ka dambeeya loo socda caalamkan ninkii yiri waa la sii jooga beentiis waay gaala inyo diideen macanganimadii waxay ku dareen nalaba soo bixi maayo dhihi maageen yaa idiin sheega alle awooddiisa fiiri allihii sidaas waxaa soran u abuura keligii soo ma awood inuu soo bixiyo bacdalmowd dadka ee ula xisaabtamo taasina marka waa inaan fiirinaaho raashinka ma aha shay aan duruusa ku jira duruusa kugu jirta maxaa yeele raashinka lagu keena meeqa awoodaa ka qayb qaadata meesha haddii la abuuray meeshii lagu abuuray si loo dhaqaaleyahay hal wuxuu sameeyey beertou falay hal beertou abuuray hal beertou limay hal badarkuu soo guray hal badarkii uu sukulay ama haddaba uu qashin ka bixiyey hal badarkii markii qashinka laga bixiyey uu soo qaaday hal marka badarka uu soo qaaday maqaarkiia nin ka dejiya xamaali ah halka kale waxa uu soo sameyhaa badarkii haddii la keena waa la kariya waa la tumaa waa la kariha meeqa uu soo mara adugu fiirso in marka aada rabto bal tiraa alaabtan aan cunaayo xabadda rooti ood cunaysa meeqay soo marta meesha imisaa ka soo shaqaysa aydil caamila imisay dhan tahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. القاعدة أيام بغادي سهر مرضى أنولي باله ay gaartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ay al-qaacida sheegtay inay rajo wanaagsan ka qabto in mustaqbalka dhow muqdisho ay noqoto magaalo ay ka babanayso raayada tawxiidka. Warbixin umuurta ku saabsan waa kan maxamed cali. مجلد أمة واحدة ومجلد دعوية سيدو كلنا تحريضة وأي باهيس مؤسسة ورباهين ذي السحابة كهذا شأفك مجاهدين تا القاعدة وحي باهيسي عدد كيدا تضباط دو أحمد عصب إسلامر كان أي كقرنيهين مقالا دي قرموين عجيبة سوجي ذا شناله كفر كقو ذي مجلد وحال ساري قريرة دا سوماليا أوردن تاسو لغو حردي عالن كتوحيد كا قيبته سنة وحال ساري سور كعيدة مكترسن حركة مجاهدين تا الشباب وسعودال دير ku jira qoraal kooban oo lagu dul qoreyna waxaa lagu yiri waa rajadii oo la gaaray iyo natiijada halgan waaye fog soo socday. Iftitaaxiyada cadadka toddobaad ee majalada ummatun waaxida waxaa ciwaan looga dhigay aayadda uu allah ku tilmaamay in guusha iyo fadxiga ay yihiin mid ka mida waxyaabaha aan jecelnahay allahna wuu ummaddiisa siinaya marka ay jihaado, waxaana lagu yidhi masiirka magaalada muqdisho wuxuu dhowaan soo geli doonaa gacanta raggeedii difaacay ee ilaalinayay jihaadka reer muqdishona natiijadiisu ma noqon doono mid ka fog halka uu ku biyashubtay jihaadka reer afghanistan. وحي افتتاحية دو صوبان ديجيسا تحليل قطر دير او قري تففتراها مجلد امة واحدة كاسو او كو صوبان ديجيو فشل كقراري دبر كاللو ساري حملة ملتري اي رير قلبيتك كو صوقادين صوماليا اي سيدو او قولي استيميرا وناكسن او كاني جهاد كاي امد صوماليا دي سوقود مسلمين تباريق افريكا كوهو قاميني سحرا كدا مجاهدين تا الشباب. وحلا بعيد سادا ماهان ان صوماليا اي مردو كدعان وحلا مذا وحي بلاكوهر ان كو ارغني افغانستان waxaa jira wajiyo badan oo waaweyn oo isaga ay yihiin labada dal, taasoo uu arki karo qof waliba oo daneeya diiwaangelinta dhacdooyinka labada dal. Kama shakinayo qofka indha-indheeya dhacdooyinka bariga afrika in masiirka magaalada muqdisho uu dhowaan soo geli doono gacanta raggeedii difaacay ee ilaalinayay jihaadka reer muqdishona natiijadiisu aan noqon doonin mid ka fog halka uu ku biyashubtay jihaadka reer afghanistan. waxaana la arki doonaa iyadoo naataha afrika ee ka dhigan amisom ay si dullinimo ku jirta uga cararaan dhulka ardul hijratayn, ayuu leeyahay muxarika majalada ummatun waaxida. waxaa jira dhinacyo badan oo isaga eg yihiin saaxaadka afghanistan iyo soomaaliya, taasoo keenaysa sida majalada ummatun waaxida tilmaamayso inay yaqiin ahaan aaminaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah faraca al-qaacida ee bariga afrika ay geli doonto magaalada caasimada ah ee muqdisho iyadoo wadata ciidankeeda aaminna ah, isla markaana jirin cid ay ka cabsanayaan nasri iyo fatxi dhowna uu harayn doono guud ahaanba caalamka islaamka haddii uu dheeraaday hadalkayga ku aadan rajada soomaaliya iyo nasriga dhow ee la filayo. in badan oo kamida hadallada ku saabsan qadiyadan waxaa horay u saadaaliyay majalada America laga leeyahay ee Foreign Policy ayuu leeyahay tafaftiraha majalada Ummatun Waahida oo qoray maqaalka iftitaaxiyada oo ah cadadka todobaad ee soo baxay dhamaadka bisha Muharram 1444 Hijriyada Soomaaliya waxay wajahaysaa duulaan military oo xagga dibadda ah si lamid ah sidaba ay Afghanistan u wajahaysay arrinkaas labada dal waxaa laga dhisay xukuumada daba dhilif ah waxayna booska ka riixeen oo horey labada dal uga jiray maamul islaami ah labada xukuumadood ayaana ku tiirsaneen naftooda 900% dhaqaalaha ay labadaas dowladood ku tiirsan yihiinna waxay ka imaanayeen dibadda ayay leedahay warbixinta mar ay tilmaamaysay dhinacyada isaga egihiin Soomaaliya iyo Afghanistan kahor inta aanay Afghanistan xuroobin dowlad islaami ahna laga taagin dhanka kale waxaa jira dagaal culus oo jabhadeen ah oo ay wajahayso xukuumadda Soomaaliya gudaheedana waxaa ka taagan khilaaf aan dhamaad lahayn oo la dagay hab maamulkii xukuumadda dadka arrimaha Soomaaliya ka faaloodana waxay tilmaamayaan in khilaafka madaxda sare u dhaxeeya uu ka xoog badan yahay kii u dhaxeeyay Ashraf Ghani madaxweynihii hore ee xukuumadda Kabul iyo ra'iisul wasaarihiisii Cabdalla Cabdalla mid kamida tusaalooyinka udub dhaxaadka u ah fashilka dimuqraadiyad ku sheega Soomaaliya waxay leedahay majalada Ummatun Waahida waa in reer galbeedka iyo dowladaha Afrikaanta ah ay ku guuldareysteen inay dhisaan dimuqraadiyad mustaqbalka fog ku tiirsanaan karta dadaalo gudaha ah oo aanan u baahnayn taageero xagga dibadda ah si lamid ah sidaba 20 sano oo xiriir ah ay ugu fashilmeen in Afghanistan ay ka dhisaan maamul naftiisa ku tiirsan oo aan u baahnayn kaalmo shisheeye jiritaanka xukuumadda dabadhilifka ah iyo ciidankeeda murtadiinta military ahaan iyo dhaqaale ahaan ayaa ku tirsan joogitaanka ciidamada saliibiyiinta gabi dhacleenta gumeystaha boobka khayraadka shucuubta iyo adoonsiga dadka u dhashay dalka sidoo kale in dabadhilifyadooda ay gacanta u galiyaan adawaadka gabootfalka iyo dhibaateynta shacabka ayaana ah arrimo muujinaya in gumeystaha iyo wakiiladiisu aanay sii joogi karin dalkan dhammaan arrimahan iyo halka ay ku biyashubteenna waxaan horay ugu aragnay Afghanistan oo ay markii dambe mujaahidiintu mirihii dadaalkooda gurteen ayaa lagu yiri iftitaaxiyada majalada Ummatun Waahida cadadkeeda cusub ee todobaad sida ay warbixintu tilmaamayso waxaa intaas ka hor imaanaya iyadoo Soomaaliya uu ka jiro mashruuc islaami oo hubaysan kaasoo qaadaya dhabaha dagaalka jihaadka iyo la sabartanka cadawga muddo qarniye ah kaasoo aasaas ahaan ku socda tawxiidka Alle iyo in la qabsada shariicada Islaamka dhaqdhaqaaqaas jihaadiga ah ayaana ah mid weyn oo marba marka ka dambeysa kobcaya wuxuuna leeyahay ciidan wada socda iyo hoggaan midaysan qariirada Soomaaliya oo idilna wuxuu ku leeyahay wujood iyo jiritaan kayaanka jihaadiga ah ee hadda ka jira Soomaaliya wuxuu marayaa halkii ugu wanaagsaneed wuxuu soo hoynayaa maalin welibana guulo isdaba joog ah howlgalladiisa ugu badanna waxay ka dhacayaan magaalada caasimada ah ee Muqdisho iyo xitaa dalalka dariska ah maalinba maalinta xigtana waxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab dhex jeexaysaa maamulka dabadhilifka haddii aad xusuusatana dhammaan arrimahan waxay horey uga jireen saaxada Afghanistan ayay leedahay iftitaaxiyada majalada Ummatun Waahida cadadkeeda todobaad marka laga hadlo xagga dhaqaalaha waxay majalada Ummatun Waahida tilmaamaysaa in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay gaartay isku filnaansho xagga gudaha ah iyadoo adeegsanaysa wasiilooyinka sharciga ah ee lagu abuuro dhaqaalaha sida ururinta zakawaadka sidaas darteed xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay ka mid tahay nawaadirta xarakaadka jihaadiga ah waxayna isticmaalaysaa istaraatiijiyad iskaabaysa oo ballaaran meelaha qaarna dabcan ka duwan imaarada islaamiga ee Afghanistan waxayna ku socotaa tallaabooyin sugan oo ay kalsooni ka muuqato aadna ku cajabinaysa ma hilmaami karna inaan bogaadina sida ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ihtimaamka gaarka ah u siinayso muslimiinta ku hoos nool maamulkeeda taasoo aan ka aragnay tallaabada ay ku furayso isbitaalada caafimaad shaqooyinka ugu abuureysa bulshada dadkana ay ku siinayso dowraadka waxbarasho dadaalkeeda looga mahadcelinayo ee la xiriira in muslimiinta ku hoos nool ay wanaag iyo baraaro ku noolaadaan iyagoo hoos harsanaya shariicada Islaamka waa dadaal barakeysan Allana waxaan weydiisanaynaa inuu waafajiyo ay ku sii horumarin lahaayeen ayay leedahay majalada Ummatun Waahida oo ah majalada ay soo saaraan mujaahidiinta Al-Qaacida in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab gudaha u gasho magaalada Muqdisho waa arrin waqtiga ku xiran oo kaliya Soomaaliyana ma noqon doonta mid lamid Afghanistan oo ay tahay in wax waliba oo ka dhacay Kabul ay ka dhacaan Muqdisho laakiin waxaan sugi karo waxay tahay in dimuqraadiyadda baadiyowday ee ka jirta Muqdisho ay noqotay mid si dhammaystiran u kala firirsan Muqdisho ayaana mar dhow waxay hugan doontaa go'a Islaamka iyo hosguntiga shariicada daahirka ah si lamid ah sidaba Kabul ay u guntatay masiirka Muqdishona wuxuu gacanta u gali doonaa imaarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaba Kabul ay gacanta ugu gashay imaarada islaamiga ah tajrubada dhalinyarada mujaahidiinta ahna waxay saameyn ku yeelan doontaa Kenya Uganda Afrika iyo guud ahaan caalamka ayuu leeyahay tafaftiraha majalada ummatun waahida oo qoray iftitaaxiyada cadadka 7 ee majalada ummatun waahida gabagabadii masiirka muqdisho waxaa jaangoon doona kobaca abooda mujaahidiinta iyo in si gaar ah ay u kordhiyaan weerarada ay ka fulinayaan magaalada muqdisho iyo sidoo kale inuu hoos u dhaco howlgudashada xukuumadda federaalka xilli aanay ciidamada afrikaanta iyo howlgalka afrikoonba aan diyaar u ahayn inay dagaal hor leh galaan ayay leedahay majalada ummatun waahida qofka isha ku haya arrimaha Soomaaliya uma harin inuu sugto mooyee saacadu sifir taas oo ay xadidi doonta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuna bilaaban doonta daawashada muuqaaladii quruxda badnaa ee ka imaanayay Kabul oo kale ma garan karo in markale uu soo noqon doono mashadka safiirra iyo diblomaasiyiin reer galbeed ah oo boorsooyinka diidanaya iyo in la arki doono dad markale liigaya taayirada diyaaradaha saliibiyiinta oo hilbahooda ku soo daadan doonaan dhulka si la mid ah sidaba aan ku aragnay Kabul ayuu yiri tafaftiraha majalada ummatun waahida dhalinyaradii Soomaaliya u socda xagga guusha libaaska shareecadana u jiida dhanka iyo muqdisho oo uu ku dulmiriray libaaska saliibiyiinta raggii hordhacyada u ahaa jihaadka ahaana fursanta halganka ummadda muslimka ah ee midaysan waxay sugnaantiina guulaha aad gaaraysaan iyo sha'nigiina sareeya ka aragtaa inuu Allaah idin ilaalinayo ee horay u socda ilaa xaqa uu ka gaaro waqtigii uu idmanaa adkaystana ilaa raayaadka tawxiidka ay mar kale ka dulbabanayaan muqdisho korkeeda ku booda waxay naftu ka hanayso jihaadka dhabta ah ee waddada Allaahna ku jihaad tamac lana halgama xabashida dhulkiina ku soo duushay oo la dagaalama ardaasha Soomaaliya joogta kuna sabra sabar wanaagsan majaalka geerida ilaan cid waaraysa ma jirto ee jaanibka cafinta iyo saamaxaadana badiya marka aad fatxi iyo guul gaartaan dadkana u bishaareeya oo hakala didinina seeftana dhiga booska ay leedahay cafwigana dhiga booska uu mudan yahay xasiloonida iyo yaqiinta ka dhigta jalbaab geesinimadana ka dhigta libaas alle ayaana idinla jira meel kasta oo aad joogtaan kuna kalsoonaada inay idinka dambayso nolol aan dhammaad lahayn ee libaaxyadii islaamka uu dagaalka darandooriya alle ayaa idinla jira ee oo ma idinka nuqsaamin doona acmaashiina ayaa lagu soo qatimay iftitaaxiyada cadadka 7 ee majalada ummatun waahida ee ka soo baxda mujaahidiinta alqaacida iftitaaxiyada waxaa ku lamaanaa sawiro dhowr ah oo quseeya saaxada jihaadka ee bariga afrika waxaana ka mid ahaa sawirka sheekh mukhtaar cabdiraxmaan abu zubeyr oo lagu dulqoray shahiidkii aasaasaha ahaa iyo amiirkii ballan oofinta badnaa waxaa kaloo la soo bandhigay sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo la taagan ciidamo muhaajiriin ah oo dhammaystay mucaska tababar waxaad kaloo arkaysaa naftood horayaashii weeraray saldhigga Mandabay ee Lamu sawir laga soo qaaday xafladii lagu soo bandhigayay muqararka dugsiga dhexe ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta iyo sidoo kale sawirka salaadii ciidda ee lagu tukaday isbartiibada Muqdisho sanadkii 2010 xilligaas oo Muqdisho in badan oo ka mid ah lagu xukumayay shareecada Islaamka marka laga soo tago iftitaaxiyada cadadka 7 oo ahayd mid aad u dheer waxaa cadadkan lagu soo bandhigay maqaalad kala duwan oo ay qoreen mashayikh iyo wariyayaal ka tirsan mujaahidiinta alqaacida waxaana ka mid ah mabaaxiis istaraatiijiyadeed sixirku waa gaalnimo ee hagaaloobin halisyada ku hoos duugan mustalaxa tadbiica ama caadiyeynta ee loo isticmaalo xiriirka dhexmaraya yahuudda iyo wadamada caalamka islaamka haddii ay ku dhaaftay sharafta subaxnimada yaysan ku dhaafin sharafta u gargaaridda nabiga sallallahu calayhi wasallam suuradda yuusuf iyo raadadka ay ku leedahay dhismaha xagga akhlaaqda iyo siyaasadda ee mujaahidka taariikhda al-ustaad axmed faaruuq oo ahaa amiirkii alqaacidada jasiirada waka hindiya iyo maqaalaad kale oo cajiib ah بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gudagood barnaamijka ruux ayaan ku sii siqeynaa munaasabad dowr loogu soo xiray haweenka wax ka barta mid ka mid ah maraakiista ku yaala degmada Kurtuware ayaa waxa ka soo qayb galay odayaal dhaqan culuma u diin iyo masuuliyiin ka tirsan xarakada shababul mujahideen munaasabada ayaa lagu soo bandhigay hadiyado qaali ah oo haweenka ay ku bixiyeen jihaadka ka soconaya gudaha dalka iyagoo ugu talagalay in la gaarsiiyo mujahideenta ka dagaalamaya furumaha maasha Allah meesha aan joogo haween degmada Kurtuware waqtiga umu cabdiya waxa aan bixinay haween 182 ah iyo 55 shay oo go'yaal ah qeyalahaas aan bixinay waxaan ugu talaan galay mujaahidiinta haween maalin la shahaadisa kufaarta iyo gaalada sabaxay waa umu cabdiraxmaan waxaan kamid ahay gabdhaha dhigta markiiska Umu Cabdiya degmada Kurtimaare. Maanta xaflad waxaa u fadhinaa mujaahidiinta aan ku taageereynay, aan qalab ah ugu tala galnay, maxaan ku dhahayay sida aagaga go'yaasha, maxaan ku dhahay imaamadaha macawisyaha oo kaleeto. Qowlan waxaan salaamayaa dhahda islaamiga idaacadda Alfurqaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan kaloo salaamayaa abubaasha mujaahidiinta meel walba oy joogaan. Waxaan leeyahay salaamu allaahi calaykum. Walaalayaal, howl badan ayaad noo haysiin, boos ayaad noo buuxiseen, wax buuxiyey aysan jirin hortiina. Waxaad xayndaab u tihiin maraakibta aan wax ku barano, waxaad xayndaab u tihiin masaajidada muslimiinta ku dukadaan, maxaan ku dhahaa maxkamadaha lagu maamilo sharaacada islaamka. Ilaahay ha idin xifdiyo ayaan leenahay. Waxaa u dardaarmayaa ilaahay subxaana watacaala kalaamkiisii ilaahay leeyahay, isbiruu wasaabiruu waraabiduu wataquu llaha lacallakum tuflixuun. Anakana garabkiina ayaan taaganahay, hiil iyo hooba waan idinla garab taaganahay insha allahu tacaala. Maxaan ku dhahaayey sabra insha allahu tacaala. ilaahay waxaway badeecadiisa waa qaali, badeecada allana waa janna ayaan leenahay. gudahana barnaamijka waa iga intaa. Waxaa igala qayb galay wariyaasheena Cabdi Fitax Filbiin iyo Maxamed Cali. dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.